NPO Radio 1 met Joanneke van den Bergen. Goedemiddag. De arbeidsmarkt gaat flink hervormd worden. Werkgevers en vakbonden hebben daarover een akkoord gesloten. Zo wordt flexwerk stevig ingeperkt. De deal is onderdeel van een advies van de Sociaal Economische Raad, de SER. En die benadrukt dat de veranderingen hoog nodig zijn om de groeiende kloof tussen arm en rijk in Nederland te dichten. Daar gaat het zo meteen over bij 1 Vandaag. Nu eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 2602 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 99 meer dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests nog steeds. De afgelopen week waren er 13% minder besmettingen ten opzichte van vorige week. Er liggen nu 1189 besmette mensen in het ziekenhuis, 51 minder dan gisteren. Ook het aantal mensen op de intensive care is gedaald. Daar liggen nu 420 mensen en dat zijn er 27 minder dan gisteren. Jonge mensen die binnenkort uitgenodigd worden voor een prik krijgen geen Janssen-vaccin meer, maar Pfizer of Moderna. De Gezondheidsraad adviseerde dat vanwege meldingen uit het buitenland van ernstige trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Mensen die al een prik van Janssen hebben gehad kunnen in aanmerking komen voor een alternatief. Demissionair minister De Jonge benadrukt dat het vaccin veilig is en ingezet blijft worden. Niet meer voor algemeen gebruik en voor de leeftijdsgroepen die nog moeten volgen, maar wel degelijk voor individuele groepen waarbij het voordeel anders uitpakt, namelijk het voordeel van die ene prik heel veel groter is. Bijvoorbeeld militairen die op missie moeten, bijvoorbeeld dak- en thuislozen bij wie het toch al moeilijk is om ze voor die ene prik te overtuigen. Nou, daar is het voordeel van goed beschermd zijn na één prik wel dusdanig veel groter dat daar de balans echt anders uitpakt. Er staan volgens de GGD nu 167.000 vaccinaties met Janssen gepland. Het RIVM schat dat door deze beslissing het vaccinatieprogramma 1 week vertraging oploopt. De Sociaal-Economische Raad wil dat er een allesomvattend landbouwakkoord komt. Daarmee zou een einde moeten komen aan de slepende conflicten tussen de boeren en de politiek rond de uitstoot van stikstof en CO2. Met dit akkoord zou ook perspectief geboden moeten worden aan jonge boeren. Het CDA gaat kijken of Siewert van Linde lid kan blijven van de partij. Van Linde sloot vorig jaar een deal met het ministerie van VWS over een enorme partij mondkapjes die hij kon leveren. Nu blijkt dat hij daar 9 miljoen euro aan overhield. En de Tweede Kamer eist dat Booking.com een deel van de coronasteun terug gaat betalen. Onlangs bleek dat 3 topbestuurders bonussen kregen in de vorm van aandelen die mogelijk 28 miljoen euro waard worden. Booking ontving in de eerste ronde 65 miljoen euro aan loonsteun. Werkgevers moeten af van goedkope flexcontracten, vinden werkgevers en werknemers. Dat is een van de maatregelen om te investeren in meer zekerheid in werk en inkomen. Tuur Elsinga, voorzitter van vakbond FNV. Nou, concrete maatregelen zijn onder andere het sterker of strikter reguleren van alle flexibele contracten. He, dus duidelijke afspraken over uitzendarbeid die in elk geval op hetzelfde niveau beloond moet worden. Allerlei afspraken om te voorkomen dat mensen eeuwig in de carrousel van tijdelijke of onzekere contracten kunnen blijven hangen. He, want we willen uiteindelijk samen dat het contract voor onbepaalde tijd in principe weer de norm wordt bij structureel werk. Werkgeversorganisaties en vakbonden leggen hun aanbevelingen voor bij de vorming van een nieuw kabinet. Die bepaalt of het advies wordt overgenomen. Spanje heeft 50 miljoen euro en 15 miljoen vaccins toegezegd aan het internationale vaccinprogramma COVAX. Dat is bedoeld om minder welvarende landen van vaccins te voorzien. Ook Australië doneert de komende tijd opnieuw tientallen miljoenen euro's. Zweden, Oostenrijk en Luxemburg hebben ook nieuwe bijdragen beloofd. Gisteren deden onder meer het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, en de Wereldgezondheidsorganisatie een oproep. Volgens de instelling is ruim 40 miljard aan financiering nodig voor het wereldwijd verspreiden van vaccins. Het weer nog. Bijna overal schijnt de zon volop en de temperatuur ligt tussen de 21 en 28 graden. Alleen in het uiterste zuiden kan vanavond een buitje vallen. Na een zachte nacht krijgen we morgen ook weer een warme dag met geregeld zon. Wel kunnen er in de loop van de dag stevige regenbuien ontstaan met kans op hagel en onweer. Dit is de ANWB. Gaan we naar het verkeer met Bianca Damink. Sorry Bianca, ik zat even weg te dromen. Hoe is het op de weg? Niet kunnen af en toe. Nou, op de weg zijn er volgens mij ook wat mensen aan het wegdromen geweest. Want er zijn een paar ongelukken gebeurd. En dat is in het zuiden van het land het geval. De A58 veroorzaakt dat veel vertraging van Tilburg naar Breda. Daar heb je ruim een uur op onthoud tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel. Door dat ongeluk is de rechterrijstrook dicht. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam is inmiddels wel weer vrij na een ongeluk. Maar je hebt daar nog bijna een half uur op onthoud tussen knooppunt Markiezaad en Bergen-op-Zoom. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook voor het leven met kanker, waarin iedere patiënt toegang moet krijgen tot de beste medicijnen. In de podcast Levensloop doet Astrid haar verhaal. Ja, ik heb het gered, maar vele anderen niet. Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. NPO Radio 1. Avro Tros. Een ambitieus akkoord tussen werkgevers en werknemers. De oplopende verschillen tussen vast en flex moeten hiermee voor eens en voor altijd verdwijnen. Of dat zo makkelijk gaat, vraag ik zo aan Ingrid Thijssen van VNO-NCW. Er komt mogelijk nog meer stikstof de natuur in dan nu al gebeurt. De huidige vergunningen bieden daar nog heel veel ruimte voor. En dat terwijl er tegelijkertijd met man en macht wordt geprobeerd om de stikstofuitstoot te verminderen. En we volgen het tennis, Roland Garros. Marcella Mesker die houdt het voor ons in de gaten. Marcella, hoe gaat het daar? Ja, het gaat heel goed met Botik van de Zandschulp. Want hij is hard bezig om maar weer eens een mijlpaal in zijn carrière te bereiken. Hij won die vierde set tegen de 21-jarige Spanjaard Davidovic met 6-2. Die Davidovic stond 2-0 voor. Is de games en de sets daarna echt helemaal ver weggezakt. Raakt steeds meer gefrustreerd. En je ziet dat hij een beetje woest temperament heeft. En dat is gunstig voor Van de Zandschulp. Ze zijn eventjes van de baan geweest. Nu zit in het begin van die vijfde en allesbeslissende set van de Zandschulp serveert. En het is 15:30. Jo-Janneke van den Berg. Eén vandaag. Ja, Lammert, het is woensdag 2 juni. De dag dat ik weer een jaartje ouder en hopelijk wijzer ook ben geworden. Gefeliciteerd. Dankjewel. En wat is het verder voor een dag vandaag, Lammert? Nou, er is ophef over viruswaarheid-voorman Willem Engel, die 50.000 euro donatiegeld van de Stichting Viruswaarheid heeft gebruikt voor een privé-aankoop van een stuk grond in Spanje. ING blokkeerde om die reden zijn rekening, maar de rechter vindt dat de bank daarmee te ver is gegaan. Wel is de rechter kritisch op hoe Engel met die donatiegeld is omgesprongen voor privé-doeleinden, schrijft het AD. En de politie in Amsterdam is op zoek naar mogelijke slachtoffers van een schoonmaker die stiekem camera's plaatst. Aanleiding is de vondst van een klein cameraatje in het huis van een vrouwelijk slachtoffer, waar een inmiddels aangehouden verdachte man schoonmaakte. En vandaag plaatste de politie deze oproep. De schoonmaker betreft een man van rond de 50 jaar oud, ongeveer 1,65 meter lang, met een tenger postuur en getinte huidskleur. Hij spreekt Engels en noemde zichzelf tegen dit slachtoffer Joey. We weten ondertussen dat dit niet zijn echte naam is en het zou goed kunnen dat hij ook andere namen heeft gebruikt. De camera die de vrouw in haar woning aantrof is erg klein en viel niet direct op. De vrouw kwam hem dan ook toevallig tegen. Dit alles heeft als vanzelfsprekend een grote impact op haar gehad. Daarom willen we heel graag weten of er mogelijk meer slachtoffers zijn. Minder uitzendwerk, geen nulurencontracten meer en het minimumloon omhoog. Het staat allemaal in een nieuw akkoord tussen vakbonden en werkgevers. De hoop is met dit akkoord invloed uit te oefenen op de formatie. En onder deze deal staat onder andere de handtekening van Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. En we hebben nu contacten met haar als het goed is. Een hele goede middag, mevrouw Thijssen. Goedemiddag. En begreep ik nou dat je jarig bent vandaag? Dat klopt inderdaad. Gefeliciteerd. Dank u wel. 41 lentes jong inmiddels. Kijk. Hoe baanbrekend is het dat werkgevers en werknemers dit akkoord hebben gesloten? Nou, ik denk dat het wel een historisch akkoord is. Het is voor het eerst in 15 jaar dat de Sociaal-Economische Raad, een wettelijk adviesorgaan voor de regering, aan de vooravond van de formatie komt met een advies over het sociaal-economisch beleid. Dus dat is wel bijzonder. Ja, en ik kan me voorstellen dat het niet over één nacht ijs is gegaan. Waar zat vooral het pijnpunt voor uw achterban, de werkgevers? Nou, het is inderdaad een heel intensief traject geweest natuurlijk. En wat vooral belangrijk is, en dat vind ik ook horen bij de Sociaal-Economische Raad, hè, daar zitten ook niet alleen werkgevers en werknemers, maar ook zogenaamde kroonleden, dus wetenschappers en de voorzitters van de planbureaus, dat je met elkaar een heel goed gesprek hebt over wat is er aan de hand in Nederland, wat is er nodig voor Nederland, en op basis daarvan tot adviezen komt. En wat voor ons belangrijk is, VNO-NCW, maar ook MKB Nederland, hebben 3 maanden geleden een nieuwe koers gepresenteerd. En op het gebied van inclusiviteit, waarvan we toen gezegd hebben, dat is belangrijk, daar moet meer gebeuren. En dan specifiek op de arbeidsmarkt laten wij nu zien van die nieuwe koers, dat is voor ons echt menens. Ja, want ik las op uw site inderdaad het volgende over dit akkoord. Ik quote eventjes. In onze nieuwe koers, wat u net al vertelde, formuleerden we nieuwe uitgangspunten op het gebied van verduurzaming, toekomstig verdienvermogen en een samenleving met gelijkere kansen en eerlijk delen. En ik moest toch even denken, is dit nou de vakbond of toch VNO-NCW? Begrijpt u dat? Het is zeker VNO-NCW. Kijk, de werkgeversorganisaties VNO en MKB hebben afgelopen periode nagedacht over wat is er nodig in de samenleving, wat kan onze rol daarin zijn, hoe kunnen we die beter spelen. En dat heeft geleid tot die nieuwe koers, tot nieuwe uitgangspunten. Zoals bijvoorbeeld als het gaat over de arbeidsmarkt, gelijk loon voor gelijk werk. Maar bijvoorbeeld ook dat je niet een flexibiliteit zou moeten hebben, waarin mensen beschikbaar moeten zijn voor alles, maar recht hebben op niets. Nou, en dat is heel goed dat we een aantal van die uitgangspunten nu ook in het CER-advies hebben kwijtgekund. Ja, absoluut. De segregatie in de samenleving wordt natuurlijk steeds groter, zeker ook met corona. Dus dit akkoord kan dat hopelijk wat verminderen. Uitzendwerk mag maximaal 3 jaar duren in dit nieuwe akkoord. Daarna moet iemand een vast contract krijgen. En uitzendkrachten moeten het zelf betaald krijgen als hun collega's in vaste dienst. Verslaggever Laura Kors ging op visite bij Ali Farassi uit Rotterdam. En hij werkt al 17 jaar als uitzendkracht bij Unilever, ondanks zijn herhaaldelijke verzoeken om een contract. Hey, goedemiddag. Hallo. U komt uit de nachtdienst? Ja, 7 uur thuis vanochtend. Nu net geslapen? Een paar uur, 3 uurtjes denk ik. 10:30 was ik al wakker. Door de hitte, ik ben niet goed geslapen, nee. Zodra dat je oud wordt, merk je het wel. Nachtdienst wordt echt zwaar. De 60-jarige Ali Lazeri werkt in de margarinefabriek van Upfield, voorheen Unilever. Onder andere Bissell, Bona, Bertoli, zeusmeisje, Blueband, 12, 13 verschillende merken. Hij repareert er onder meer machines en zet verpakkingsmateriaal klaar. Hij werkt er al 17 jaar als uitzendkracht. Nu werken ongeveer 80, 90 man, waaronder 15, 16 uitzendkrachten. Dus het grootste gedeelte heeft een contract. Zou u ook een contract willen? Heel graag heb ik ook geprobeerd, meerdere keer. Elke keer wat ik nou krijg te horen, dat hij, als hij de weg gaat met de pensioen of met de regeling, kom je in zijn plaats. Maar? Tot nu toe is het niet gebeurd. Al 17 jaar lang vraagt u bij deze werkgever af en toe om een contract. Al 17 jaar lang krijgt u 0 op het rekest. Juist. Ja. Ondertussen doet u werk wat collega's die wel in dienst zijn ook doen. Exact hetzelfde werk. Ja, klopt. Wat krijgen zij allemaal wel wat u niet krijgt? Allereerst, salaris. Ik denk dat per maand wat verschilt, dat 500-600 euro per maand. Bruto? Ja. Pensioenregeling. Ja. Ik weet zeker dat de mensen die 20 jaar bij Unilever in dienst zijn en nu gaan, straks als ze met pensioen gaan, dat ze 4-5 keer meer pensioen krijgen dan ik. Is dat verschil zo groot? Absoluut. Als ik zo blijf werken, tot mijn 67, dus moet ik nog 8 jaar gaan, dan krijg ik 380 euro aan pensioen. Ik vroeg nog aan een paar collega's gisteren, die krijgen gewoon tussen 22 en 2600 netto aan pensioen. Dat zijn collega's die ongeveer hetzelfde werk doen? Ja, klopt. Maar daar blijft het niet bij. Al 17 jaar lang is het met kerst weer raak. Zijn directe collega's krijgen een kerstpakket en Ali niet. En ook een grote bonus een paar jaar geleden van pak een beetje 2000 euro ging aan zijn neus voorbij. Je werk je had, je hebt misschien nodig op zaterdag, zondag, nacht, middag, hoe het opgeroepen ga je. Maar je hebt er niet mee. Je hoort niet bij. En dat doet pijn. Toen ik begon, dacht ik inderdaad, ja, misschien gaat over 3, 4, 5 maanden, een half jaar, dan gaan ze mee in dienst nemen. Het werk was genoeg, het deed mijn best. Kijk, als ik geen goede werknemer ben, dan loop ik tegen 18, 17 jaar, echt niet. Ik ben daar ingewerkt, dus hoef nog eens niet uit te liggen. Als iemand opnieuw halen, dat duurt maanden voordat hij weer ingewerkt is. Dat doen ze niet. En ergens anders heen gaan is niet zo makkelijk? Op het moment dat je ergens solliciteert, dan zeggen ze toch, moet je toch via weer hetzelfde uitzendbureau weer gaan beginnen. Ja. Dan kom je weer terug bij je oude werkgever, zeg maar. Moet u vanavond weer werken, vannacht? Ja, moet 10 uur weer aan de gang tot 6 uur 's ochtends. Tja, mevrouw Thijssen, je telt niet mee. Het is pijnlijk om te horen, dit voor u waarschijnlijk ook. Gaat meneer Farassi erop vooruit met uw akkoord? Dat is wel de hoop, neem ik aan. Ja, absoluut. Kijk, in Nederland is het zo nu nog dat je eeuwig in een situatie kunt zitten als werknemer. Dat je tijdelijke contracten hebt. Je kunt ook eeuwig in een situatie zitten dat je vandaag kunt horen dat je morgen niet meer nodig bent. En je kunt ook eeuwig in een situatie zitten dat je geen gelijk loon krijgt voor hetzelfde werk. Daar zet de Sociaal-Economische Raad nu een streep door. En daar zijn wij het als werkgeversorganisaties ook echt mee eens. Ja, dit akkoord is natuurlijk bedoeld om invloed uit te oefenen op de formatie. Wat is uw boodschap aan de politiek? Moeten ze dit integraal overnemen? Ja, het advies is inhoudelijk goed. Het is ook heel breed. Het gaat over heel veel meer dan de arbeidsmarkt. Het is toekomstgericht. Het gaat ook over investeren, bijvoorbeeld investeren in duurzaamheid. Het is rechtvaardig. Daar hadden we net een voorbeeld van als het gaat over uitzenden. Maar het is vooral ook gebalanceerd. Het hangt allemaal met elkaar samen. Dus het is ook heel belangrijk dat het zo integraal ook bekeken wordt in de formatie. Ja, en er moet natuurlijk ook nog wat geld bij vanuit de overheid, kan ik me voorstellen. We hebben een grote vertraging op de lijn, nou, volgens mij. Veel van de voorstellen zijn budgetneutraal. Ja, veel van de voorstellen zijn budgetneutraal. En er is een belangrijk advies ook van de Sociaal-Economische Raad om meer te investeren in Nederland en dat ook vol te houden. Ja, daar gaat natuurlijk de kost voor de baat uit, maar uiteindelijk verdienen investeringen zichzelf ook weer terug. Ik dank u hartelijk en ik wens u heel veel succes met deze deal. Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. Zo direct een pleidooi voor een nationale coronaherdenking. Maar nu eerst het verkeer. Bianca, hoe is het inmiddels? Veel veranderd? Nou, inmiddels staat er 200 kilometer file. Dus het wordt wel steeds drukker, vooral in de regio Rotterdam. En de ongelukken gebeuren vooral in het zuiden van het land. En dat kost je inmiddels een uur extra op de A58 van Tilburg naar Breda. Het staat helemaal vast tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel. De rechterrijstrook is daar dicht. Gaan we naar nieuws via de NOS. Een optimistisch verhaal zojuist bij de laatste persconferentie van Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Hij kijkt met vertrouwen naar de komende weken, waarin de ziekenhuiscijfers verder zullen dalen. En dat komt door twee zaken. Het seizoenseffect, maar vooral ook het vaccineren. Als we de hele derde golf zien, dan kun je zeggen dat de 80-plussers de derde golf eigenlijk niet meegemaakt hebben. Die hebben we niet teruggezien in termen van COVID en een bezoek aan bijvoorbeeld een spoedeisende hulp. Dat was dus absoluut het vaccinatie-effect. Dat vaccineren is heel rap verder doorgegaan. En ondertussen krijgen we het seizoenseffect erbij en zien we een vergelijkbare daling als wat we ook vorig jaar aan het eind van de eerste golf zagen. Hoe kijkt u dan naar de zomer? Want ja, als alle versoepelingen doorgaan, dan mag er veel meer weer. Ja. Minister De Jonge zei zelfs, het zou kunnen dat we in september alle regels loslaten. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik verwacht dat we in de zomer om te beginnen hetzelfde plaatje krijgen als vorig jaar. Toen hadden we geen vaccinatie en mooi weer. Maar in de zomer zijn de aantallen straks naar verwachting heel erg laag. 20 patiënten of minder met COVID op een IC. En een heel beperkt aantal ook in de kliniek. Bij elkaar minder dan 100. Er zal nadien zeker weer een stijging komen. Als je even kijkt naar vorig jaar, dan zagen we al in de tweede helft van augustus weer een lichte stijging. En dat zette in september langzaam door. Dus die kleine aantallen van bijvoorbeeld 20 op de IC, dat hadden we in juli. Daar gaan we nu ook naartoe. Vorig jaar in augustus was het eind augustus, ging het alweer richting de 50. En eind september zaten we op 150. Nou, dat laatste, of dat weer gaat gebeuren, staat of valt natuurlijk volledig met de graad van vaccinatie die we bereiken. En waar we nu op afsteven, mogen we hopen dat we gewoon een forse golf zoals hier eerder, dat we dat gewoon niet meer krijgen. Misschien wel een klein golfje. Maar een klein golfje, je zult enige opleving, moeten we gewoon rekening mee houden. Is dat dan vergelijkbaar met het griepseizoen? Dat moet je rekening mee houden. Dus waar we voor nu eigenlijk de planning op zetten is, één, we hebben vandaag als bestuur van het Landelijk Netwerk Acute Zorg besloten tot een afschaling van de IC van de huidige 1350 naar 1250 bedden. Dus een stapje eraf. En we houden er rekening mee dat je straks in het najaar een dergelijke capaciteit weer nodig hebt. En dat is beduidend meer dan wat we vroeger hadden. Wat betekent dit de komende weken voor de uitgestelde zorg? Die wordt nu weer zeer fors opgepakt. Afgelopen zaterdag was het eerste moment in hele lange tijd bijvoorbeeld dat er meer non-COVID-patiënten dan COVID-patiënten op een IC lagen. En dat was een gunstig teken. En daarbij was het aantal non-COVID-patiënten duidelijk gestegen ten opzichte van eerder. En dat betekent dat ziekenhuizen nu nog, ook voor een zomervakantie al, een versnelling maken in het inhalen van de reguliere zorg. En dat zei Ernst Kuipers bij zijn 70ste en voorlopig laatste bijpraatsessie tegen NOS-verslaggever Hendrik Willem Hofs. Eén vandaag. Het is tijd voor een nationale coronaherdenking. Daarvoor pleiten een predikant, een pastoor, een imam en filmmaker Eddie Terstal. Het leed dat corona veroorzaakt heeft, moet op deze manier erkend worden. Hele goedemiddag, Eddie Terstal. Goedemiddag. Ja, wat een bijzonder idee. Hoe kwam dit zo tot stand? Nou, ik werd benaderd door, wat je al zei, mensen van verschillende gezindten, van protestants, katholiek, islamitisch en joods, of ik wilde meedenken over een initiatief om, zeg maar, een herdenking of een moment, officieel moment te vinden voor COVID, omdat er gewoon heel veel mensen, zelfs op een gegeven moment als wij denken dat het een beetje achter ons ligt en dat voor de meeste mensen, zeg maar, het leven weer normaal gaat. Er zijn voor heel veel mensen heel veel problemen achtergebleven. Hè. Mensen hebben long-covid, maar mensen zijn ook vaak bijvoorbeeld hun bakkerij of hun café zijn ze kwijt. Er is heel veel fysiek en financieel schade geleden. En om daarbij stil te staan, even een moment voor te pakken, dat vond ik eigenlijk wel een goed idee. Dus ik zei van ja, ik wil wel meedoen daaraan. Ja, er komen verschillende geloven samen. U bent geloof ik atheïst, dus het hele palet is... Ik ben atheïst, dus daarom zullen ze mij wel gekozen hebben. Ja, precies. En had u meteen zoiets, dit moeten we doen? Volgens mij wel, want u klinkt enthousiast. Ja, want ik denk ook, weet je, ja, ik heb zelf de mazzel gehad dat mijn corona was niet zo heel erg. En ik had alleen maar een oorontsteking, zeg maar. Maar ik heb ook mensen om me heen gehad die gewoon heel langdurige klachten hebben en niet normaal kunnen werken. Dan ook vaak jonge mensen. Mensen overleden in mijn omgeving, weet je. En er zijn gewoon gemeenschappen, kleine dorpen, bijvoorbeeld in Brabant of op de Veluwe, waar gewoon heel veel oudere mensen vooral, maar gewoon waar flink in de generatie gehakt is. Dus dat is best een traumatisch iets om bij stil te staan. Maar vooral ook om te kijken, hoe kunnen we de mensen die, zeg maar, langdurige schade hebben, dus ook financieel, hoe kunnen we kijken of we die mensen kunnen helpen, of een soort nationale ideeënbus komt om die mensen weer enigszins een zetje te geven, want dat is ook niet te overzien wat er allemaal... Nee, dus er komt eigenlijk van alles samen in dat herdenken. En Lammert, het is niet nieuw, hè, dat herdenken... zonder dat er meteen een Nationale Vrije Dag bij komt kijken, geloof ik. Nee, de laatste jaren hebben we er een aantal gehad. Zo hadden we een dag van nationale rouw... vanwege de aanslag op MH17 op 23 juli 2014. Toen alle vlaggen in het land half stok hingen. En er kwamen toen die dag 40 kisten, ook met slachtoffers aan... op vliegbasis Eindhoven, die vervolgens in kolonnen naar Hilversum gingen. Ja, die beelden gingen de hele wereld over. En in 2019 werd er op 30 april nog een openbare herdenking... gehouden in Apeldoorn voor toen 10 jaar geleden de aanslag van Karstatus tijdens Koninginnedag op het Koninklijk Huis bij de Naald. En 3 dagen na de aanslag van 9-11 op vrijdag 14 september 2001 werden wereldwijd de terroristische daden herdacht. In Nederland werd toen net als in de rest van Europa 3 minuten stilte gehouden om 12 uur. En tot slot, vorig jaar was er nog op 6 oktober een coronabezinningsdag. Bedacht door premier Rutte. Maar daar gebeurde niet echt heel erg veel. Behalve dan, ja, iedereen kon bezinnen. En dat was het dan zo'n beetje. Ja, oké. Okay. Ja. Maar goed, best een heel overzicht bij elkaar. Meneer Terstel, Londen herdenkt de coronacrisis bijvoorbeeld met een muur vol rode hartjes. In Washington staat een park vol met witte kruisen. Hoe moet dit herdenkingsmoment eruit gaan zien bij ons in Nederland? Ja, qua symboliek, er zijn genoeg mensen die daar betere ideeën voor hebben als ik. Het is ook gewoon een nationaal iets, weet je. Het gaat ook met het hele ideebus-idee is om zeg maar dat vanuit de maatschappij, vanuit het bedrijfsleven en burgers de ideeën kunnen komen. Hoe kunnen we die mensen helpen die 20 jaar een kroeg hebben gehad, die nu in de schulden zitten, weet je. En niet iedereen is ook in gelijke mate geholpen door de overheid. Mm. Dus het is om die solidariteit te kijken. Kan je ook in je buurt gaan kijken van wie, weet je, gewoon lokale initiatieven of nationale initiatieven. Het moet gewoon echt een soort moment zijn om voor allemaal eens na te denken van: wat kunnen we doen voor de mensen die nu nog steeds in ellende zitten, terwijl we langzaam zelf misschien weer het leven oppakken? Ja, en wat voor initiatieven denkt u dan aan om die mensen financieel te ondersteunen? Nou, misschien is het wel zo dat mensen in hun buurt rutje bij mutje willen leggen om een kroeg weer te heropenen, weet je. Dat dan iemand die heel lang hun standkroeg heeft gerund bijvoorbeeld, maar dat niet langer kon verhouden. Bijvoorbeeld, dat is maar een klein en heel voor de hand liggend voorbeeld, maar zo zijn er ongetwijfeld heel veel... heldere geesten van 8 tot 80... Die met mooie dingen kunnen komen om die mensen te helpen. Iedereen kent wel mensen in de ene gemeenschap, de ene provincie wat meer dan de andere, begrijp ik. Die zeg maar zwaar geleden hebben, financieel of fysiek, of die naasten zijn verloren. Wat kan je daarvoor doen? Kijk om je heen en bedenk wat je op lokaal niveau of breder kunt doen. Ja, in het begin stonden we natuurlijk nog massaal te klappen, hè, voor de zorg. Maar de polarisatie is ook enorm toegenomen in coronatijd. Hè. Van saamhorigheid lijkt weinig sprake meer. Maakt dat het niet lastig om zo'n dag te organiseren? Ja, lastig, maar ook noodzakelijk. Ik merk ook in mijn omgeving, hè, de een vindt dat de overheid te laat heeft ingegrepen, de ander vindt dat ze te streng hebben ingegrepen. In ieder geval, niemand is blij, laten we het zo zeggen. En omdat het eigenlijk dingen raakt zoals vrijheid, beide kampen verwijten elkaar dat ze de vrijheid van de ander verpest hebben. De een denkt, doordat jullie niet voorzichtig waren, konden we op een gegeven moment niks meer. Of dat jullie alles sloten, kon ik niet meer naar het theater. Weet je, dat soort dingen. Men verwijt, ja, het is een gemeenschappelijk drama, zeg maar. Ja. En los van wie de schuld heeft en wie waar eerder of later of niet had moeten ingrijpen. Ik denk, heel veel mensen zijn er toch door geraakt. Dus misschien dat dit een moment is... om te verenigen weer bij elkaar te komen. Ja. En nu kennen we u natuurlijk vooral als filmmaker. Nog even kort tot slot. Ligt er al een filmscenario klaar over afgelopen jaar? Niet over afgelopen jaar, maar voor de periode vanaf 1966 tot het afgelopen jaar. En het heet Het Land van Johan. Het is een epos over Nederland. We zijn met BNNVARA daarmee aan de slag om het gefinancierd te krijgen. Dus als er iemand nog geld altijd, dan helpt het mij. Is het welkom. Nee, okay. Maar wij vertrouwen erop dat ook gaat lukken. En Eddie, ik heb nog één vraag. Wanneer moet deze coronaherdenking plaatsvinden? Ik hoorde, want ik ben natuurlijk niet de organisator van dit initiatief. Ik ben aangesloten en enthousiast aangesloten. Ik dacht eerst in het najaar, want misschien dat je dan wat meer overzicht hebt op wat er is. En ik dacht volgend voorjaar. Maar ze zegt van ja, in het najaar dan is het ook nog acuut. En is het in de rest van de wereld is het waarschijnlijk nog, laten we zeggen, penibeler dan bij ons. Ja. En dat is misschien, dan komen een heleboel, laten we zeggen, problemen samen. Dus misschien dat het goed is om dat in het najaar te doen. Maar daar laat ik me niet over uit, want daar heb ik niet echt een mening over. Hartelijk dank, Eddie Terstel. Heel veel succes met dit idee. Stikstof, een plaag voor de natuur. En we zijn er nog niet van af, want uit nieuw onderzoek blijkt dat er binnen de vergunningen nog ruimte is om flink te groeien. Dat zometeen. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. dasimport.nl. Goed nieuws voor alle klanten van Aldi? Tuurlijk wel, want Aldi stapt over op kip met minimaal 1 beter levensster. Net als Albert Heijn, Lidl, Jumbo en Plus. Dus wie volgt? Kijk op wakkerdier.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. De slimme keuzeweken van mobiel.nl zijn wegens succes verlengd. Profiteer daarom nog tot en met 6 juni van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. NPO Radio 1. We gaan naar het nieuws en hiervoor zit naast mij Katrien Straatman. In Nederland zijn nog te weinig gevallen bekend van besmettingen met de Indiase variant van het coronavirus om conclusies te trekken over de risico's ervan. In het Verenigd Koninkrijk is deze variant besmettelijker gebleken dan de Britse en wordt die ook steeds dominanter. Volgens RIVM-directeur Van Dissel is nu 95% van de besmettingen in Nederland terug te voeren op de Britse variant. De SER, de Sociaal-Economische Raad, wil dat er een allesomvattend landbouwakkoord komt. Daarmee zou een einde moeten komen aan de slepende conflicten tussen de boeren en de politiek rond de uitstoot van stikstof. Met dit akkoord zou ook perspectief geboden moeten worden aan jonge boeren. Spanje heeft 50 miljoen euro toegezegd aan COVAX en het stuurt ook 15 miljoen vaccins. COVAX is het internationale vaccinprogramma opgezet om minder welvarende landen van vaccins te voorzien. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is ruim 40 miljard euro nodig voor het wereldwijd verspreiden van vaccins. En bij het RIVM zijn de afgelopen dag 2602 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 99 meer dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests nog steeds. De afgelopen week waren er 13% minder besmettingen ten opzichte van de vorige week. Peter Kuipers-Munneke, het lijkt wel zomer, hè? Het is volgens mij bijna 30 graden, vertelde jij net hier in de studio. Ja, nou, de 30 graden die is net niet gehaald. Maar bijna 29 graden werd het in het midden van Limburg. En ook op andere plaatsen in het land ruim meer dan 25 graden. Ja, volop zomer. Het is ook overal helder. Het is wel zo, als je nu op de regenradar kijkt, dan zie je dat er een paar buitjes zijn ontstaan in de buurt van Brussel. Nou, dat is nog best een eind weg. Maar dat trekt wel langzaam naar het noorden toe. En het zou kunnen betekenen dat er vanavond in Brabant, in Zeeland, misschien nog een enkele bui ontstaat. Maar die zal dan vanavond op een gegeven moment ook weer oplossen. Vannacht is het dan helder. De minimumtemperatuur komt uit op zo'n 14 of 15 graden. En vannacht gaat de wind ook al draaien van het oosten, dat hadden we vandaag, naar het westen, zuidwesten toe. En daarmee komt een weersverandering tot stand. En dat gaat niet helemaal zonder slag of stoot. Morgenmiddag, vooral in de oostelijke helft van het land, is er kans op een paar hele forse buien met hagel en onweer daarbij. Ik denk wel dat het aan de westkust grotendeels droog blijft. Wat sowieso anders is aan vandaag, dat is een beetje het gevoel wat je bij het weer hebt. Vandaag was het heel erg droog. Morgen wordt het zo'n 23 tot 26 graden, dus zeker niet koud. Maar wel een beetje van die drukkende warmte wordt het, met een hoge luchtvochtigheid. Nou, vrijdag is dan weer een vrijwel droge dag, met af en toe wat zon. Het wordt zo'n 24 graden. Zoals het er nu naar uitziet, wordt zaterdag toch wel een vrij bewolkte en regenachtige dag. Maar daarna keert het droge weer terug met temperaturen overdag van zo'n 20 tot 23 graden. Heerlijk. Nou, gaan we nog even naar verkeer via de ANWB. Bianca, Damink, staat het ermee? Nou, de meeste files die staan rond Rotterdam en in het zuiden. En er is vooral veel vertraging door ongelukken. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ging het mis bij Zoeterwoude-Rijndijk. De vertraging is een half uur vanaf Hoofddorp. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam is wel weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Markiezaad. Maar de vertraging is nog een half uur. En op de A58 van Tilburg naar Breda heb je nog ruim een uur oponthoud tussen knooppunt De Baars en Bavel. En dat komt door de nasleep van een ongeluk, maar ook daar is de weg inmiddels wel weer vrij. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Met Hannes Minnaar, Fuse, orkesten uit binnen- en buitenland en vele anderen. Van Dvorak's 9e tot Bernstein's West Side Story. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Gratis whitepaper professioneel e-mailen. Ga naar lovaneck.nl. 50% korting voor deelnemers van de Bank Giro Loterij op zomerconcerten.nl. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Vanavond in Molukkers in Nederland. De trein bij Rijster is gekaapt door 7 Molukse jongeren uit Bovensmilde. Ja, het schrok me dood. Het is hun recht dat te doen. Begreep u dat ze zo'n school bezetten? Nee. Molukkers in Nederland. Vanavond om 20:30 bij BNNVARA op NPO 2. Jo Janneke van den Bergen. Eén vandaag. Straks vervelende telefoontjes van mensen die je iets willen verkopen. Een nieuwe wet moet dat aan banden leggen. Maar of dit ook zo uitpakt, is nog maar de vraag. En we gaan nog even naar Parijs. 5e set voor Van de Zandschulp. Marcella Mesker, vertel, hoe gaat het? Ja, we zijn bijna 3,5 uur bezig. Het is strijd, het is bloed, zweet en tranen. Maar Van de Zandschulp staat wel een break achter. Het staat 3-2 voor de Spanjaard Davidovic. Ja, en als je het ziet, er is veel beleving, is veel inspanning. Als je de kleren bekijkt, de sokken zijn werkelijk vuurrood van het greffel. En de mannen mogen blij zijn dat er een wasseret is in de spelerskamers voor al die deelnemers op Roland Garros. Want het is warm, het is vermoeiend en dus bijna 3,5 uur op de baan. Maar nu is het zojuist 4-2 geworden voor Davidovic. Hij brak Van de Zandschulp in de openingsgame van deze 5e set. Dus een beetje slordig begin. Maar goed, we hebben zoveel breaks gezien. 12 in totaal in deze set. Dus ik sluit niet uit dat Van de Zandschulp nog een keertje kan terugbreken. Zal wel moeten, hè? Nu eerst, de nieuwe stikstofregels van minister Carola Schouten kunnen ervoor zorgen dat boeren en industrie nog veel meer uitstoten dan ze nu al doen. In hun vergunningen zit namelijk nog minstens 30 miljoen, ik verspreek me ervan, ik schrik er helemaal een hoedje, kilo verborgen stikstof. De industrie kan bijvoorbeeld op basis van die bestaande vergunningen 60% meer uitstoten dan ze nu al doet. En dit kan grote gevolgen hebben voor de toch al overbelaste natuur. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag, Investico, platform voor onderzoeksjournalistiek en de onderzoeksredactie Brabant. En hier in de studio bij ons is researchredacteur Jan Salde, betrokken bij het onderzoek samen met Investico. Een hele goede middag, Jan. Goedemiddag. Ja, man, het gaat nog alles om cijfers, zeg. Ja, zeker. Hallo. Hey, even terug naar hoe die stikstofhandel tot stand kwam. Hè? Neem ons eens even mee, want dit was in feite bedoeld als oplossing voor die stikstofcrisis waar we in 2019 in belanden. Ja, die crisis ontstond in mei 2019, eigenlijk 2 jaar geleden. Toen de Raad van State eigenlijk een vernietigend oordeelde over het toenmalige stikstofbeleid. En Nederland deed eigenlijk te weinig om de natuur en de biodiversiteit te beschermen. En als gevolg daarvan kwam eigenlijk het hele land op slot te zitten. Er kon geen vergunning meer worden afgegeven. Geen huis bijna worden gebouwd, geen weg worden aangelegd. Dus dat was echt een probleem en daar moest een oplossing voor worden gevonden. En de oplossing was eigenlijk een systeem waarin ondernemers zeg maar kunnen handelen in hun stikstofuitstoot. Handel in stikstof, leg eens uit, hoe werkt dat? Nou ja, iedere ondernemer die heeft een vergunning nodig om überhaupt te mogen uitstoten. Hè. Dus een boer, bijvoorbeeld een koeienboer, die heeft een aantal stallen, een aantal koeien. En dan moet hij, daarmee kan hij bepaalde uitstoot behalen, zeg maar. En daar moet hij een vergunning voor hebben. En de gedachte is, nou ja, als je nou een boer hebt die stopt, Die zou zijn uitstootrechten moeten kunnen overdragen aan een andere boer of een andere ondernemer. Zodat die dan door kan met een nieuw bedrijf of kan uitbreiden. En dat was de gedachte achter die stikstofhandel. Ja, en ik begrijp dat daar een soort afroming dan weer van nodig was. Hè? Waarvoor was dat bedoeld? Nou ja, omdat het oordeel van de rechter, de hoogste rechter in ons land was duidelijk. De natuur moest beter beschermd worden. Dus men dacht, laten we nou bij iedere transactie in ieder geval een percentage van 30% van die uitstoot afromen. Mm-hmm. Om zeker te stellen dat de uitstoot in ieder geval niet gaat toenemen. Eigenlijk gaat afnemen. Hè. Dat was de bedoeling, want die natuur die leidt onder die uitstoot. Dus eigenlijk was alles gericht op, we moeten die uitstoot omlaag brengen. Ja. En daar werden die boeren weer boos over, hè? Daar werden die boeren zeker boos over. Omdat zij het beschouwden als diefstal. Ook omdat eigenlijk de bedoeling aanvankelijk van de regels werden ontworpen was om de ruimte die boeren nog in een vergunning extra hadden. Bijvoorbeeld om nog een stal te bouwen. Hè? Dus ze hadden wel een vergunning om nog een stal te bouwen, maar die was nog niet gebouwd. Die zou dan ingenomen worden of ingepikt worden eigenlijk. Zo werd dat door de boeren beschouwd. Eigenlijk als diefstal. Hè? Zeggen, we hebben gewoon recht op die uitstoot en die wordt nu opeens van ons afgenomen. Ja. En onder druk van, eigenlijk kan je wel zeggen, onder druk van dat boerenprotest zijn die regels daarna versoepeld. Ja, want het is natuurlijk enorm geprotesteerd. Hè? Ja, we weten de beelden nog met de tractoren en het zag ontzettend heftig uit. Ja. En het heeft gewerkt. Het heeft uiteindelijk toch gewerkt. Hè? Bewust of onbewust, dat weet je. Maar uiteindelijk zijn die regels afgezwakt. En het komt erop neer dat boeren, maar ook andere ondernemers trouwens, nu ook kunnen handelen met ruimte die ze eigenlijk nu niet gebruiken. Hè? Dus dan moet je ook weer denken aan een boer die bijvoorbeeld twee stallen heeft, maar één stal op dit moment niet gebruikt. Hè? Daar heeft hij gewoon geen dieren, geen beesten in staan. Maar die ruimte die in die stal eigenlijk waarmee die kan uitstoten, die mag hij wel gebruiken om aan een andere boer te gaan verkopen. En die gaat die ruimte dan wel benutten om uit te stoten. En dat leidt er vervolgens toe dat de uitstoot onder de streep gaat toenemen. Maar hebben ze daar bij het uitgeven van die vergunningen dan geen berekening van gemaakt? Van het totaal van het aantal vergunningen, dat is niet meer dan wat we nu uitstoten. Nee, het is eigenlijk zie je dat het gewoon, hè, men heeft gezegd, we gaan 30% afromen. Maar men heeft eigenlijk, er is eigenlijk amper een onderbouwing van dat percentage. We hebben daarna gevraagd bij provincies, bij het Rijk, van ja, hoe. En eigenlijk is het. Zit daar niet een heel stevig verhaal onder. Het zijn vooral aannames. Het is een beetje op hoop van zeker. Het was natuurlijk ook zo dat het land gewoon, het viel stil. Men moest iets om weer vergunningverlening op gang te brengen. Er kon niks meer. Dus men moest met stoom en kokend water moest men tot iets komen om toch in ieder geval weer vergunningen af te kunnen geven. En jullie zijn daar ingedoken in die vergunningen. Hoeveel ruimte zit daar nog in? Nou ja, in totaal dus zeker 30 miljoen kilo. Dat kan stikstofoxide zijn uit de industrie of ammoniak bij de boeren. We hebben in ieder geval, ik moet eigenlijk zeggen, vooral de collega's van Investico hebben gekeken naar de industriële bedrijven. Daar hebben ze de 26 grote industriebedrijven onder de loep genomen die samen goed zijn voor de helft van de uitstoot van de industrie. Dus dat zijn echt grote jongens. En daaruit blijkt dat zij binnen hun bestaande vergunningen nog ruimte hebben om 60% meer uit te gaan stoten dan ze nu al doen. En die ruimte kunnen ze dus zelf nog wel gebruiken, hè, of nieuwe activiteiten te gaan ontwikkelen of verkopen. Deskundigen die hebben toch grote twijfels over deze extra stikstof die wellicht nog uitgestoten gaat worden. Zoals Kees Bastmeijer, hoogleraar natuurbeschermingsrecht aan de Universiteit in Tilburg. Ja, dat is zorgwekkend. Die kan eigenlijk niet gebruikt worden, want de natuur wordt al overbelast. En die overbelasting, dat blijkt uit recente onderzoeken, is nog veel groter dan we denken. Omdat het niet alleen aankomt op wat er nu eigenlijk neerslaat, maar wat er eigenlijk decennia lang in die bodem terecht is gekomen. En die processen gaan door. Dat is verzuring en andere zaken. Dus de natuur verslechtert. Maar dat mag toch niet? Nee, dat mag niet. Dat is in strijd met het Europees recht. De habitatrichtlijn, zoals we die noemen, zit een verslechteringsverbod. Dus je mag die belangrijke natuurgebieden niet laten verslechteren. En dat is nu wel gaande. En dat maak je dus nog erger als je die ruimte ook nog zou gebruiken. Kees Bastmeijer was dat in gesprek met verslaggever Marja Sol. Ja, Jan, hoe reageert de minister hier eigenlijk op? Nou, de minister blijft eigenlijk wel volhouden dat zij erop vertrouwt dat met deze nieuwe regels dat de uitstoot toch niet zal gaan toenemen. Maar zoals gezegd, dat is toch dat standpunt, die stellingname kan ze niet heel erg degelijk onderbouwen. Ze zegt ook wel van ja, weet je, ik ben ook op andere manieren bezig om die uitstoot omlaag te brengen. Ik heb een wet geschreven en die is net aangenomen, die van alles moet gaan regelen. Alleen ja, dat is er allemaal niet. We zijn 2 jaar verder na die uitspraak. Eigenlijk is er bijna niks gebeurd anders dan dat wij allemaal 100 km per uur zijn gaan rijden op de snelweg. Mm-hmm. En dat heeft de uitstoot iets doen dalen, maar verder is er nog heel weinig gebeurd. Maar milieuorganisaties, Jan, even nog tot slot, die zullen zich hier tegen waarschijnlijk fel gaan verzetten, of niet? Ja, dus dat gaat nog wel wat uitmaken. En dat doen ze al. Johan Vollebroek van MLB, de club die zeg maar het hele stikstofbeleid eerder onderuit haalde, zegt dit gaat duizenden procedures opleveren. En hun punt is eigenlijk, je kan 30% gaan afromen van een vergunning, maar als daar nog ruimte voor 60% in zit, of voor 80%, dan kan je 30% afromen, dan zal de uitstoot altijd gaan toenemen. En dan zal de natuur er dus blijvend op achteruit gaan. Jan Salde, dankjewel voor dit gesprek. Vanavond ook in onze tv-uitzending aandacht voor dit verhaal om 17:15 op NPO 1. Feit of fictie? Lammert, je hebt van alles te vertellen over aardappelen. Ja, en over cijfers, want we hadden net allemaal cijfers, maar pak de rekenmachine er maar bij, want dit wordt er weer eentje. Het gaat over polders, over aardappelen, want vanmorgen bij de koffie las ik een artikel in de Telegraaf over een boze aardappelboer uit Westhoek in Friesland. En de polder daar wordt mogelijk onder water gezet, teruggegeven aan de natuur. Maar een gebied van 46 hectare waar pootaardappelen worden geproduceerd zou dan helemaal onder water verdwijnen. Oké, en dat is het einde van de aardappel daar? Ja, dan? In dat geval wel. Er worden in Westhoek zelf zoveel pootaardappels geproduceerd dat, zo las ik in het stuk, Westhoek, een stad ter grootte van Eindhoven, een jaar lang van aardappelen kan voorzien. Nou, dan gaan natuurlijk alle feit- of fictie-alarmbellen af, dus dat zijn we gaan checken. Allereerst bij Gerard Baks, directeur van HZPC, internationaal marktleider op het gebied van aardappelveredeling en pootgoedhandel. Van een hectare pootaardappelen, daar komen ongeveer tussen de 30 en 40 ton, de 30 en 40.000 kilogram aardappelen vandaan. Ja, dat is mooi, zoveel pootaardappelen. Maar die pootaardappelen worden dus gebruikt om gewone aardappelen mee te kweken. Nou, we blijven even weg van hoe dat precies werkt, want het rekensommetje wordt al ingewikkeld genoeg. Uit 1 hectare pootaardappelen kun je 20 hectare consumptieaardappelen produceren. Kun je uitgaand van het minimum van 30.000 kilo pootaardappelen in totaal hoeveel kilo aardappelen die ik in de winkel koop produceren? 600.000 aardappelen per hectare. Oké, en dan 46 hectare is het totaal in de polder in Westhoek. Dus dan... Nee, want je kunt niet ieder jaar die 46 hectare helemaal gebruiken. Je moet de grond namelijk ook gebruiken voor andere zaken, vertelt akkerbouwer Jan Anderinga uit Westhoek. Rollage van 1 op 3, dat is elke keer 15 hectare. Dat loopt niet helemaal synchroon natuurlijk. Vorig jaar stond er 17 hectare. Of dik 16 hectare pootaardappelen in deze pot. Oké, dat is dan ook duidelijk. Maximaal 17 hectare tegelijk voor de aardappelen. Maar nu, hoeveel aardappelen worden er eigenlijk gegeten per persoon? Ja, dat is weer een ander onderdeel van deze rekensom. Daarvoor gaan we even terug naar meneer Baks. En de gemiddelde consument in Nederland die consumeert ongeveer 60 kilogram aardappelen op jaarbasis. En dan gaat het om aardappelen zoals bij groente en vlees, maar ook om friet bijvoorbeeld. En nu komen we dus ergens, want ik vond dat in Eindhoven op 1 januari van dit jaar in totaal 235.000 mensen wonen. We weten dat de gemiddelde mens, dus alles bij elkaar, verjongt het oud en alles ertussenin, 60 kilo aardappelen per jaar eet. Oké, en dat maal het aantal inwoners, kom je op hoeveel kilo uit? Dan zit ik op ruim 14 miljoen kilo aardappelen per jaar in de gemeente Eindhoven, dus met alle omringende plekken die ook binnen die gemeente vallen erbij. Oké, dan nu deel 2 van de som. Ja, het wordt even opletten. Dus 17 hectare in gebruik en dan meer dan 600.000 aardappelen per hectare. Nou, als we alles heel gunstig naar de aardappelproducent toerekenen, dan kom je uiteindelijk bij het antwoord. Een beetje hogere wiskunde, Lammert. Nou, vertel me die uitkomst maar gewoon. Feit of fictie? In totaal, bij alle maximale berekeningen komen we uit op bijna 14 miljoen aardappelen die er dan geproduceerd worden. En dat is iets minder dan de gemeente, maar wel ongeveer net zoveel als de stad Eindhoven. Kortom, ja, de stelling dat in Westhoek ze zoveel aardappelen produceren dat ze daar een stad ter grootte van Eindhoven een jaar lang van aardappelen kunnen voorzien, dat klopt. Feit. Bianca, hou je ook zo van aardappelen? Nou, nu wel ineens. Meteen zin in friet. Ja, ik ook. Hoe is het op de weg verder? Er staat ruim 200 kilometer file. De meeste vertraging is er door de nasleep van het ongeluk op de A58 van Eindhoven naar Breda. De weg is dus wel weer vrij, maar er staat nog 11 kilometer file tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof. Vertraging is nog bijna een uur. En veel mensen zijn gaan omrijden via de N282 richting Breda. En daar heb je nu ook een kwartier vertraging bij rijden. Gaan we naar een nieuwsupdate via de NOS. Al maandenlang zit er een fout in de GGD-website waar je een afspraak kan maken voor een coronavaccinatie. Sommige mensen krijgen onterecht een foutmelding te zien, waardoor ze geen afspraak kunnen plannen. NOS Tech-redacteur Joost Schellevis, dat klinkt niet goed. Wat is precies het probleem? Ja, het is eigenlijk een ontwikkelfout in de website. Het probleem is dat als je ingelogd bent geweest met DigiD, dat die website dan soms denkt, oh, die persoon die is zo lang geleden op deze website geweest, maar die mag hier helemaal inmiddels niet meer zijn. Dus een soort digitale handtekening heb je dan achtergelaten. En wat die website dan denkt dat die verlopen is, dan denkt die website per abuis, nou, jij hebt geen toegang tot deze website, jij mag geen afspraak maken. Het is eigenlijk een hele basale programmeerfout die volgens ontwikkelaars relatief eenvoudig is op te lossen. Maar dat is dus volgens nog na 2 maanden nog niet gebeurd. Oké, maar het is dus wel makkelijk, dat is dan goed, maar het is niet gebeurd. Waarom? Niet? Nee. Nou ja, de GGD zegt dat de bug echt de hoogste prioriteit heeft om snel op te lossen. Maar waar het dan toch mis is gegaan is een beetje onduidelijk. Er zijn ontwikkelaars die hebben gezegd van, ik wil jullie best helpen met aangeven waar het probleem precies zit. Hebben ze ook al eind april aangegeven. Het is namelijk eigenlijk een soort, ja, het enige wat je moet doen is voorkomen dat die verouderde digitale handtekening, dat die nog wordt gecontroleerd. Het is eigenlijk niet per se iets inbouwen in die website, maar eigenlijk iets eruit halen. Maar ja, dat is dus al die tijd nog niet gebeurd. Nee, wat jammer, want hoeveel mensen hebben hierdoor geen afspraak kunnen maken? Ook dat is niet helemaal duidelijk, maar het gaat in ieder geval om mensen die recent ook via de corona-website een afspraak hebben gemaakt. Op de achtergrond wordt namelijk dezelfde infrastructuur gebruikt om afspraken te maken als dat er wordt gebruikt om, dus om testafspraken te maken als dat er wordt gebruikt om vaccinafspraken te maken. Dus dezelfde infrastructuur is dezelfde code. Dus als je recent ingelogd bent geweest om een afspraak te maken voor een test, of je hebt je uitslag gezien, nou ja, dan kun je dus in de problemen komen als je vervolgens een keer een vaccinafspraak probeert te maken. Nou, we hopen maar dat het allemaal snel goed komt. Tech-redacteur Joost Schellevis, dankjewel. Het is een bekende ergernis. Telefoontjes vaak rond etenstijd van telemarketeers die een nieuw energiecontract of een abonnement willen verkopen. En ook een inschrijving bij het Bel me niet-register helpt nauwelijks. Staatssecretaris Mona Keijzer komt daarom volgende maand, 1 juli, met een nieuwe wet. Bel me niet wordt bel me wel. Je mag dus nog alleen gebeld worden als je dat zelf wil. Maar of dat de oplossing is, dat is nog maar de vraag aan de telefoon. Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. Hele goede middag. Ja, goedemiddag. Ja, het zou mooi nieuws zijn als dat zou verbeteren allemaal. Maar betekent deze nieuwe wet dan ook echt een eind aan die vervelende telefoontjes? Nee hoor, daar hoeven we niet op te rekenen. Ik denk dat je ervan uit moet gaan dat het zo'n 20% van de telefoontjes zal schelen. Maar ze blijven nog steeds komen, want er zitten wel een aantal risico's in die nieuwe wet. En daarom zijn wij op zich wel tevreden dat hij er komt. Maar toch ook niet helemaal, want hij kan nog wel een beetje beter. Oké, want eerder pleitte de Consumentenbond al voor een totaalverbod op telefonische verkoop. Waarom is dat er niet gekomen? Dat is er niet gekomen omdat er natuurlijk een stevige lobby is vanuit het bedrijfsleven. Dus daar wilde de staatssecretaris niet aan. Ze heeft overigens wel gezegd dat als het nodig is, dat ze de wet wel verder kan aanscherpen. En dat ze bijvoorbeeld nog alsnog wil kijken naar een totaalverbod. Ze heeft in de huidige wet ook wel wat ruimte gelaten om de wet nu al verder aan te scherpen door een algemene maatregel van bestuur, zo heet dat dan technisch gezien, toe te kunnen passen waarin ze bijvoorbeeld de periode kan verkorten dat bedrijven waar je al eens klant bent geweest je nog kunnen bellen. Want dat is bijvoorbeeld een van de risico's die wij zien. Bedrijven waar je ooit dus klant bent geweest, dat die nog blijven bellen. En dat gaat dus ook gewoon nog steeds telefoontjes opleveren. Ja, want even voor de duidelijkheid hoor. Want wat is nou precies het verschil tussen de huidige wetgeving en dan die nieuwe wet die in juli ingaat? Nou, u zei het eigenlijk goed. Het bel me niet-register verandert in een bel me wel-register. Dus je mag nu eigenlijk alleen nog maar gebeld worden, of straks mag je alleen nog maar gebeld worden door bedrijven als je zelf hebt aangegeven dat je als zelf toestemming voor hebt gegeven. Dat moeten ze ook kunnen aantonen. Nou, dat heeft als voordeel dat je dat er beter op gehandhaafd kan worden. Want als jij nou zegt, nou, ik heb u geen toestemming gegeven, dan moet dat bedrijf dus kunnen aantonen dat je dat wel hebt gedaan. Dat maakt het ook voor de toezichthouder makkelijker om op te treden. Het is wel zo dat dus bedrijven, dat zei ik net al, waar je klant bent geweest, die mogen je nog steeds blijven bellen. En daar zit ook geen periode aan vast. Wij wilden het liefst dat daar helemaal geen, dat bedrijf waar je dus weg bent gegaan, dat die je niet meer mogen bellen. Maar daar wilde de staatssecretaris niet aan. En sterker nog, zij heeft de periode dat ze mogen blijven bellen overgelaten aan de sectoren. En die hebben zelf bepaald van nou, dan gaan we tot 3 jaar lang. Dat is toch ontzettend lang. Maar ik kan voor, dus u bent niet heel erg tevreden met deze nieuwe wet, waar u wel advies voor heeft gegeven. Ja. Nou, dat is ook wel een tekortkoming, vinden wij. Want er zijn, dat blijkt ook wel uit onderzoek, heel veel mensen die dat veel te lang willen. Sterker nog, 68% zo'n beetje van de mensen wil helemaal nooit meer gebeld worden door bedrijven waar je ooit klant bent geweest. Nou, nog eens 13% vindt het nog wel oké, maar dan maar tot een half jaar. En nog eens 11% vindt het goed, maar dan tot een jaar. Nou, dan zit je in totaal aan ruim 80%. Van de mensen die dat, die periode van 3 jaar veel te lang vinden. Ja, dus er is een sterke lobby van de telemarketing geweest. Dat kunnen we vaststellen. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Even advocaat van de duivel. Telemarketing is ook best een grote sector waar veel mensen in werkzaam zijn. Het zal toch ook komen doordat sommige mensen blijkbaar wel ingaan op telefonische verkoop. Het kan handig zijn dat je bijvoorbeeld toch een voordelig vaste lijn krijgt of een beter energiecontract of een mooie donatie aan het doel kan geven. Heeft telemarketing niet een heel klein beetje onterecht een slechte reputatie? Nou, dat denk ik niet. Want ik denk dat het vooral de energiesector is een notoire boosdoener. Dat is echt een vechtmarkt. Die moeten echt heel hard knokken om klanten binnen te halen. En daar gebruiken ze telemarketing voor. En daar gebruiken ze ook weer bemiddelingsbureaus voor die zich van allerlei technieken bedienen. Twijfelachtige, soms zelfs illegale technieken. Om je over te halen om een contract af te sluiten. Dus ze misleiden consumenten bijvoorbeeld door verkeerd verbruik voor te spiegelen. Of ze, ik heb allerlei voorbeelden dat ze bijvoorbeeld mensen meerdere keren in 1 week oversluiten, waardoor die met boetes opgezadeld worden. Allemaal dat soort onwenselijke praktijken. Dus ik denk dat die slechte naam die ze hebben wel degelijk terecht is. Sterker nog, uit onderzoek blijkt ook wel dat heel veel mensen die vervelende telefoontjes onder etenstijd gewoon echt niet willen. Mensen zijn heel goed in staat om zelf op het moment dat het hun uitkomt een goed product op te zoeken. Daar hebben ze die telemarketeers helemaal niet voor nodig. Nee, precies. Lammert, jij bent het daar volgens mij ook mee eens. We hebben een reactie gevraagd aan de staatssecretaris, hè, vertel eens. Ik ben vroeger trouwens telemarketeer geweest. Maar dat was je vast heel goed in. Ja. Heel lekker doordrammen zo, ja. Nee, we hebben inderdaad een reactie gevraagd aan de staatssecretaris. Vanmorgen hebben we gebeld met de woordvoerder van staatssecretaris Keizer. En die geeft aan dat bij het ingaan van de wet op 1 juli de werking goed in de gaten moet worden gehouden. Ze zullen volgen of de zelfregulering vanuit de branche werkt en inderdaad voorkomt dat mensen nog veel last zullen hebben van die vervelende telefoontjes. Dus als die termijn van 3 jaar waarop je nog gebeld kan worden te lang blijkt, zullen ze daarop ingrijpen. Nou, laten we hopen dat dat dus gaat gebeuren. 1 juli dus, de nieuwe wet. Gerard Spierenburg van de Consumentenbond, hartelijk dank. Aha. We gaan naar Parijs, naar tennis. De wedstrijd is klaar, Marcelle Mesker. Ja, het is Botik van de Zandschulp niet gelukt. Na 3 uur en 42 minuten moet hij toch het hoofd buigen voor Alejandro Davidovic Fokina. Wat een strijd, wat een gevecht in die laatste 5e set. Slordig begin in die 5e set, een vroeg serviceverlies en dat is hij toch niet meer te boven gekomen. Die laatste game, ontzettend spannend op 5-4. Dubbele fout op matchpoint van Davidovic. Botik van de Zandschulp nog een breakpoint, maar hij kon niet breken. En dus gaat Davidovic door naar de derde ronde in Parijs en ligt Botik van de Zandschulp toch een mijlpaal in zijn carrière. Na de tweede ronde op Roland Garros eruit. En heeft hij toch aardig wat prijzengeld. 80.000 euro. En wat punten verdiend voor de wereldranglijst. Dus hij kan tevreden zijn. Eervol verloren. Maar natuurlijk wel jammer. Marcella, dankjewel. Ja, en we denderen alweer richting het eind van deze uitzending. Lammert, nog mooie laatste woorden voor ons vandaag. Ja, ik ben even benieuwd of jij dit geluid herkent. Oh, yes! Ja. Ja, heerlijk. Super Mario computerspel. Speelde je het vroeger veel? Zeker, ja. Ja. Dit is dan het geluid zoals het klonk toen het afgespeeld werd op de Nintendo Entertainment System spelcomputer 1985 alweer. Wow. Bijna 40 jaar oud dus. En dus museumwaardig moeten ze bij de spelcomputerfabrikant hebben gedacht. En daarom komt er nu een heus Nintendo Museum. Afgelopen maart opende er in Japan al een Nintendo pretpark, wat helemaal gewijd is aan alle